إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برام عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو borom téré bi mi ngi doon addu ci li nga xamanteni ni mom moy yenn xéetu jaamu yi, manam jaamu yalla ci yenn xajam la aju ca lamiñ, jaamu yalla ay lamiñ la aju ca xol, jaamu yalla ay xol, waye tamit la aju ca cër yi ci biti, te muy jaamu yalla ay cër yi ci biti. Mu melni kon waxon nañ ne ngëm yalla ci bopam lolé lay tek, noné la sédaliko. Ngëm yalla day nekk ci xol, day nekk ci lamiñ, day nekk ci cëri ci biti. Ñu joxewon ci firnde ki nga xamanteni ni moy Abu Talib deggalon na yonanta alayhi salatu wassalam, waye nak womatuul won. Lolu motax kon situation nekut won ku gem mom Abu Talib, donte deugalon na, parce que amna ay wax yu rot yu bawo ci mom, muy deugal ne diine ji nga xamni mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam indi moy diine ji gën ci diine yi ma ngok, waye nak andak lolu womatul won bako yonnati alayhi salatu wassalam timi ci sukurat di sakku ci mom rek mu wax ci lamiñam, nangul won wax ci lamiñam. Lan la don sakku ci mom? Mi ngi don sakku ci mom mu wax la ilaha illa Allah, waye da ko bañona wax, te pourtant amna lu mu don yek ci xolam ma ngo. Lolu la koy firndel moy namu taxawé won ci wetu yonnati bi alayhi salatu wassalam, nam ko don jappalé, nam ko don dimbalé ma ngo. Baynama Abu Lahab ma ngeenale don xex yonante bi kulul xex mago nonu won li nga xamanteni ni moy yonante bi alayhi salatu wassalam. Kon lolu dang ci ag ci ne ñi wax naan ngeum ci xol kessa la dañu joom, ñoñu dafa melni suñ topé seen wax jojé mën nañu wax ne kon Abu Talib ku gëmon la, te Abu Talib mom wax deug kenn du atté ci mom ak ngeum, ndax lan ñakuk womatom, ñakuk womatom yonnta alayhi salatu wassalam sakku ci mom fu mu wax la ilaha illa Allah, waye waxuko won. Borom tere bi di way di wax nan al ibadatu al badaniyya hiya thalathatu anwa, mune jaamu yallay li nga xamanteni ni mom moy yaram mune ñetti xaj la, manam fofu taqsim la, taqsim manam seddelé jaamu yalla, xaj jaamu yalla selon li nga xamni moy jëmmé doomu adama, munes nako seddelé ñatt. Muné hiya thalatha al anwa allati qulna, moy ñatt yi nga xamanteni ni moy ñatt façon yi ñu wax, takunu ala al lisan day nekk ci lamiñ, wa ala al jawarih day nekk ci cër yi ci biti, wa ala al qalb day nekk ci xolbi. Mune watakunu maliya, waye tamit dina nek alal, manam jaamu yalla dina ñew di concerner am am alal. Mune mithlu ikhrajiz zakah wa mithlu al infaq fi sabilillah wa huwa al infaq fi al jihad, qala Allah ta'ala wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim qaddama al amwal ala al anfus فالجهاد بالمال ibadatun maliyah mune jamu yalla aussi dina nek ci alal jamu yalla ay alal mangok du rek dafa yam ci jëm kep dedet waye day nek jamu yalla ay alal ndax amna ci jamu yalla lo xamanteni ni dafa concerner alal mune comme lu melni genné asaka gis nga motax bo xolé lu bari rek ci alquran sunu borom jalla wa ala fu mu tuddé julli rek da nga gis mu tuddé fa alal manam mu tuddé fa jaamu yalla bu concerner alal wa parina dé penser ci yoonu yalla joxé ci yoonu yalla genné asaka setlul ay rek bari na sunu borom fu mu tuddé julli rek nga gis mu dadi cey tek asaka wala mu tek ci joxe ci yoonu yalla kon lolu amna lu muy woné da fay woné kon importanceu jaamu yalla ay alal importanceu joxe ci yoonu yalla mune kadhalika ak la nga xamanteni ni mom moy dépenser ci yoonu yalla te moy dépenser ci jihad mangok def effort ngir lan ngir wasare diine borom bi tabarak wa taala mangok jihad nak baat la bo xamni tay dañ ko déformé mangok tay dañ ko déformé buñ né jihad rek sa xel mi ngi dem ci ay attentat terroriste ak tal bomb ak yu démé non mangok te fekk jihad dafa am ay formam dafa am ay maana mangok dafa am ay taxawayam gis nga mangok mais jihad bañu gëna min moy jihadu joxe bakkan jihad bobu dafa am ay tegandayam am ay yonam am nu muy doxé nuko sharia téré waye du li xew ci jamono ji nga xamni ab désordre la ak yaqla ci kaw suuf mune kon manam attentat terroriste ngeen di déggal kamikaze ak yoy yeb lolou jégué wu ci islam dara du mbiri islam waye ay nit la yo xamanteni ni ah tour de rêve mo len neex sheytane and ak ñom rafetelal len seen mbeur ñu jëm ko ne dañ koy tuddé jihad wala dañ koy tuddé xéxal islam wala nangam wa mo xam ay daash la mo xam ay boko haram la mo xam ñom ñepp ñoñe ay nit ñu bon lañ xéxaluñ ben yoon l'islam waaw seen action yoy ñuy def ak seen wax yoy ñuy wax bu mu nax ben julit xéxaluñ l'islam de ñoñu ay yaq kat lañ ci kaw suuf mune fi sunu borom ne na ngeen jihad ci yoonu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci seen alal ak ci seen bakkan gis nga ko mangok jihadu xam xam dafa am gis nga ko jihadu xam xam gis nga yekati kaddu borom bi tabaaraku wa ta'ala tek ko ci xam xam gis nga mangok mune fi sunu borom dafa dal di jital li nga xamanteni ni mom moy lan alal ci kaw bakkan mune wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim la tuddu ba pare dogo tuddu wa anfusihim mune kon jihaduk alal ak jamu yalla la dépenser sa alal si yonu yalla mangok dépense la tuddu momit al infaq fi sabilillah comme dépense bi ngay joxe sa cœur num tuddé dépense gis nga waye fi nak dépenser la pour lan pour cadeau yalla yëkëti ko dépenser la pour lan pour diiné islam jëm ci kanam gis nga ko dépenser sa alal ci xam xam dépenser sa alal ci ñi yëngu ci xam xam gis nga ko bu ko défé lolu dana bok ci li yëkëti cadeau borom bi tabarak wa taala masalan par exemple tay ki nga xamni mi ngi doon waxal yalla nga ñew jox ko micro jënd ci sa xaaliss micro jox ko ko bu ko défé su féké ben quartier moko doon déglu finalement ñetti quartier diko déglu kon gis nga yokku nga dara ci liggéey bobu nga xamanteni ni mom la doon liggéey gis nga ak yenen xéeti jox yo xamanteni ni manam da fay dimbali liggéey bobu di liggéey borom bi tabaaraku wa ta'ala mu jëm ci kanam mune الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية فأداء المناسك الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية، أما الإنفاق فيه فهو عبادة مالية لأن الحج يحتاج إلى نفقة. من يقول لي أجنى الموم دفل لامبو جامو غو خمني جامو يالا يرم لا ويتمت جامو غو خمني جامو يالا تي على الله كيس نكو جوحي لنغا خمين تني موي مناسكي تواف بي غاي دف دخ صفا مروة سن جمرة تخاو عرفة يوينون غاي دف فنان مزدلفة يوي لان لا أي جامو يالا يرم لا يرم مو كوي دف mune waye nak dépenser bi ngay dépenser pour meuna dem aci ci pour meuna joxe yoyu lolé nga ci dépenser jaamu yalla ay alal la kon gis nga aj mom nek na jaamu yalla bo xamanteni dafa lambo gis nga ñaari aspect yeb mune ndax aj mom dafa aajo wo ako dépenses bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.